Джейн Ейр, розділ 6. Наступний день почався так, як і попередній. Ми прокинулися і одягнулися при тьмяному світлі свічки. Проте цього ранку процедура вмивання не відбулася. Вода у глечиках замерзла. Минулого вечора погода змінилась, і шпаркий північно-східний вітер задував у всі шпарини у вікнах нашої спальні, від чого ми тремтіли усю ніч, а вода в глечиках перетворилася на лід. Поки тяглися півтори години нескінченних молитов і читання Біблії, я задубіла від холоду. Нарешті настав час сніданку. Цього ранку вівсяна каша не пригоріла. Вона була нормальна на смак, але її було дуже мало. Якою малою здавалася моя порція, якби її можна було б подвоїти? Того дня мене прийняли до 4 класу і визначили мені повсякденні обов'язки і завдання. До цього часу я просто спостерігала за життям у Ловоді, тепер я мала брати в ньому активну участь. Я не звикла до того, що все треба заучувати на пам'ять, тому спочатку уроки видавались мені нескінченно довгими і важкими. Часті переходи від занять до іншого також збивали мене з пантелику. Тому я була невимовно рада, коли близько 3-ї години по обіді міс Сміт дала мені шматок серпанку довжиною в 2 ярди, а також голку і наперсток, відіслала в тихий куток кімнати і наказала відшити краї. В цей час більшість дівчат також шили. Але один клас усе ще стояв навколо крісла міс Кетчерт і читав уголос. Оскільки в кімнаті панувала тиша, я могла чути не тільки сам урок, але й те, як саме дівчата читають і що говорить міс Кетчерт, хвалить їх чи сварить. Вони читали історію Англії. Серед учениць я помітила мою знайому з веранди. На початку уроку вона стояла серед перших учениць, але через помилки у вимові і неуважність її відіслали в сам кінець. І навіть тоді міс Кетчерт не дала їй спокою. Вона постійно зверталась до неї з такими словами. Бернс, здається, це було її прізвище. До дівчат тут звертались на прізвище, як звертаються до хлопців. Бернс, ти стоптуєш туфлі, негайно випрями пальці. Бернс, ти занадто висуваєш підборіддя вперед, ану припиниться. Бернс, я наполягаю, щоб ти тримала голову прямо. Не стерплю, щоб ти поводилась так у моїй присутності, та багато іншого. По тому, як розділ прочитали двічі, дівчата згорнули книжки і тепер повинні були відповідати на запитання. Урок стосувався правління Карла I англійського, і міс Кетчерт ставила різні запитання про карго і грошовий обіг, і корабельне мито. На більшість із цих питань ніхто не міг відповісти, та щойно черга доходила до Бернс, вона справлялася зі всім. Здавалось, вона запам'ятала кожну дрібничку з цілого уроку і була завжди готова відповідати. Я сподівалася, що міс Кетчерт похвалить її за уважність, а натомість вона крикнула: «Бридке, неухайне дівчисько, ти навіть нігтів не почистила вранці!» Бернс не відповіла. Я дивувалась, чого вона мовчить. «Чому?» – думала я. Вона не хоче пояснити, що не почистила нігтів і навіть не вмила обличчя через те, що вода замерзла. Мене відірвала міс Сміт, яка попросила потримати моток ниток. Розмотуючи їх, вона час від часу заговорювала зі мною, запитувала, чи я була у школі раніше, чи вмію мітити білизну, вишивати, в'язати та багато іншого. Поки вона розмовляла зі мною, я не могла продовжити свої спостереження за діями місіс Кетчерт. Коли я повернулася на своє місце, вона саме віддала наказ, якому я не приділяла достатньо уваги, але Бернс зразу ж підвелась і рушила до комірчини, в якій тримали книжки, і повернулася за півхвилини, несучи в руці пучок різок, зав'язаних в кінці. Вона слухняно подала цей жахливий інструмент покарання міс Кетчерт. Потім спокійно і без жодних нагадувань вчителька розстебнула фартух, і міс Скетчерт цими різками завдала здюжину сильних різких ударів по її спині та шиї. Але Бернс не зронила і сльозинки. Вона була зовсім спокійною. Її обличчя зберегло свій постійний вираз, тоді як я, побачивши це видовище, затремтіла всім тілом, бо усвідомлювала свою безсилість. Мої пальці заклякли, і я перестала шити. «От уперта дитина!» – вигукнула міс Скетчерт. «Ніхто не може вибити з тебе неохайності, а тепер віднеси різки назад». Бернс послухалась. Я уважно спостерігала за нею, поки вона виходила з кімнатки. Я помітила, як Бернс ховала носовичка до кишені, а на її худій щічці блищав слід від щойно витертої сльози. Години відпочинку ввечері здавались мені найприємнішою частиною дня у Ловуді. Коли я з'їдала шматок хліба і ковтала кухлик кави о 5-й годині, то відчувала, що сили відновлюються, хоча це й не втамовувало мого голоду. Ввечері нагляд, який тривав увесь день, трохи послаблювався. В класі було тепліше, вогонь розпалювали сильніше, ніж уранці, що можна було обійтися без свічок. Червонуваті сутінки, веселе потріскування полум'я, дозволений сміх, приглушений шум голосів – усе це давало приємне відчуття свободи. Увечері того дня, коли я стала свідком несправедливої розправи міс Скетчерт над ученицею Бернс, я, як завжди, блукала туди-сюди, сама поміж партами, столами і групками дівчат, які без угаву сміялись, але не почувалися самотньою. Коли проходила повз вікна, то час від часу задирала завісу і визирала назовні. Падав густий сніг, уже навіть почало замітати нижні шибки вікна. Коли прикладала вухо до вікна, то, незважаючи на радісний гамір, що панував у кімнаті, я все ж могла розрізнити скорботне завивання вітру. Можливо, якби я нещодавно покинула рідний дім і люблячих батьків, ці години стали б найтяжчими для мене, годинами, коли б я найгостріше переживала розлуку з рідними. Можливо, чуючи такі жадібні стони, моє серце сумувало б, а безвладна метушня ранила мені душу. Але зараз, під впливом дивного збудження, нерозсудливо і гарячково я бажала, що вітер завівав ще сильніше, темрява стала ще чорнішою, а приглушений гамір перетворився на відчайдушний крик. Перестрибуючи через парти і пробираючись попід столами, я опинилася біля одного з коменків. Там я помітила Бернс. Вона стояла навколішках біля високої решітки і, здається, не помічала нікого навколо. Вона уважно читала книжку при тьмяному світлі вогняних жаринок. «Ти все ще читаєш Рассела?» – запитала я, підкравшись іззаду. «Так», – сказала вона, – «і я ось-ось закінчу читати». За 5 хвилин вона згорнула книжку, і я була невимовно рада цьому. «Тепер», – подумала я зможу трохи розговорити її. І я сіла біля неї на підлогу. «Як тебе звуть?» «Я уже знаю, що твоє прізвище Бернс». «Гелен, ти приїхала сюди здалеку?» «Я приїхала з міста, яке розташоване далеко на півночі, майже на кордоні з Шотландією». «Ти колись повернешся назад?» «Надіюсь, що так, але ніхто не знає, напевно, що трапиться з ним у майбутньому». «Ти, мабуть, дуже хочеш поїхати геть з Ловуду?» «Ні, чому б мені хотілося поїхати геть? Мене прислали сюди, щоб я здобула освіту, і просто немає сенсу їхати звідси доти, доки я не досягну поставленої цілі». «Але та вчителька, міс Скетчерт, така ж жорстока до тебе». «Жорстока? Ні, вона просто сувора, їй не подобаються мої недоліки». «А якби на твоєму місці була я, то я б не любила її, я б опиралась їй. Якби вона вдарила мене тією різкою, я б вихопила її у неї з рук і розламала навпіл у неї перед носом. Гадаю, ти б не зробила цього, а якби й зробила, то містер Броклгерст просто б вигнав тебе зі школи. Для твоїх родичів це було б великим горем. Набагато краще мужньо стерпіти біль, який, окрім тебе, більше ніхто не відчуває, ніж завдати болю своїм рідним. Крім того, Біблія вчить нас платити добром за зло. Але ж це так принизливо, коли тебе б'ють різками і змушують стояти посередині кімнати, в якій повно людей. А ти ж уже така доросла. Я набагато молодша за тебе, але я б не змогла стерпіти такого приниження. Але все-таки твій обов'язок витримати все, якщо ти не можеш цього уникнути. Тільки людина слабка духом і нерозумно може сказати, що вона не стерпить того, що їй судилось витерпіти. Я слухала її і не переставала дивуватися. Все ж таки я не могла зрозуміти цієї філософії терплячості. Ще менше я розуміла, чи схвалювала її стриманість до своєї мучительки. І все ж таки я відчувала, що Гелен Берс бачить речі в дещо іншому світлі, ніж я. Я міркувала, що, можливо, вона має рацію, а можливо, ні. Але я довго не роздумувала над цим. Як Фелікс, я вирішила відкласти ці роздуми до сприятливіших часів. «Гелен, ти кажеш, що в тебе є недоліки. А які саме? Мені здається, що ти дуже хороша дівчинка». «Ось бачиш, перше враження часто буває помилковим. Міс Скетчерт каже, що я неохайна, я рідко кладу речі на місце. І взагалі, у мене всюди безлад. Я безвідповідальна, я забуваю правила. Я читаю тоді, коли мені слід готуватися до уроків. Я непослідовна і роблю те, що хочу. А деколи, як і ти, кажу, що не можу витерпіти ніякого порядку. Все це дуже злить міс Скетчерт, яка завжди охайна, пунктуальна і точна. А ще зла і жорстока, докинула я. Але Гелен Бернс не погодилась зі мною. Вона просто промовчала. Міс Темпл поводиться з тобою так само сурово, як міс Скетчерт? На одну тільки згадку про міс Темпл на її серйозному обличчі з'явилась ледь помітна усмішка. Міс Темпл – сама доброта. Їй важко бути суворою навіть із найгіршими ученицями в школі. Вона бачить мої недоліки і м'яко вказує мені на них. А коли я роблю щось гарне, щось, що заслуговує на схвалення, вона ніколи не забуває похвалити мене. І це ще раз доводить, що я маю дуже погану вдачу. Навіть її умовляння та спроби переконати мене – такі несуворі й доцільні, не змогли виправити моїх вад. І навіть її похвала, яка є для мене найважливішою з усіх похвал, не може примусити мене бути завжди старанною і уважною. «Дивно», – відповіла я, – «адже бути старанною так легко». «Я й не сумніваюся, що для тебе це легко. Сьогодні вранці я спостерігала за тобою в класі. Ти була такою уважною. Ти не думала ні про що інше, поки міс Міллер пояснювала урок і ставила запитання. А мої думки постійно десь блукають. Тоді, коли мені слід слухати міс Скетчерт і ретельно запам'ятовувати все, що вона каже, я іноді взагалі не чую її голосу. Я наче засинаю. Деколи мені здається, що я в Нортумберленді. І звуки, які я чую, ніщо інше, як дзюрчання маленького струмочка, що протікає через Дібден біля нашого дому. А потім, коли приходить моя черга відповідати, я ніби прокидаюся від сну. А оскільки я не чула нічого з того, що читали учениці, бо слухала, як дзюрчить уявний струмок, я не знаю, що відповідати. Але сьогодні вранці ти так гарно відповідала. Це трапилось випадково. Тема, яку ми сьогодні розглядали, і текст, який читали, зацікавили мене. Сьогодні, замість того, щоб мріяти про Діптен, я роздумувала над тим, як чоловік прагне робити добро, може діяти так несправедливо і нерозумно. як іноді чинив Карл І. А також я думала, на жаль, що попри свою чесність і щиросердність, він не хотів бачити нікого, крім своїх привілеїв короля. Якби він міг усе передбачити і відчути дух часу, він би побачив, як усе зміниться. Проте він усе одно мені подобається. Я поважаю його, але й співчуваю йому, бідолашному королю, якого вбили. Так, його вороги були дуже жорстокими. Вони пролили кров, яку не мали права проливати. І як тільки вони посміли вбити його? Зараз Гелен говорила сама до себе. Вона забула, що я можу її не зрозуміти. Я знала дуже мало, а може й взагалі нічого по темі, яку вона обговорювала. І я спробувала перевести розмову на якусь цікавішу для мене тему. А під час уроків, міс Темпл, твої думки також блукають десь далеко? Звісно, що ні. Принаймні, не часто. Тому що міс Темпл завжди розказує щось нове, яскраве. Її мова зрозуміла для мене. І часто вона розказує саме те, що я б хотіла знати. Значить, на уроках міс Темпл ти стаєш щемною дівчинкою? Так, але несвідомо. Це не вартує мені зусиль. Я поводжусь так, як мені хочеться. Це не моя заслуга. Ні, ти помиляєшся. Це велика заслуга. Ти поважаєш тих, хто добре ставиться до тебе. Саме так і повинно бути. Якщо люди добре ставляться до тих, хто поводиться жорстоко і несправедливо, якщо скорятимуться їм, то ці злі люди чинитимуть усе, що їм заманеться. Вони нічого не боятимуться і не зміняться на краще, а ставатимуть дедалі гіршими. Якщо нас уб'ють без причини, ми повинні дати здачі. Ще якої, щоб провчити тих, хто кривдить нас, і відбити в них охоту робити це надалі. Я сподіваюся, що ти зміниш свою думку, коли виростеш. Зараз, бо ти ще просто маленька неосвічена дівчинка. Але я відчуваю, що це правильно, Гелен. Я повинна опиратись тим, хто кривдить мене, без всякої на це причини, і протистояти тому, хто карає мене незаслужено. Це так само природно, як і те, що я маю любити тих, хто любить мене, і приймати покарання, якщо я справді його заслужила. Тільки язичники і дикі племена дотримуються такого твердження, але християни і всі цивілізовані нації відкидають його. Як? Я не розумію, чому. Не насильством долають ненависть і не помстою лікують рани. А чим? Прочитай новий заповіт і побачиш, що каже Христос і як він поводиться. Нехай його слова стануть для тебе правилом, а його поведінка – зразком для тебе. А що він каже? Полюби своїх ворогів, благослови тих, хто проклинає тебе, роби добро тим, хто ненавидить і жорстоко використовує тебе. Значить, я повинна полюбити місіс Рід, чого я ніколи не зможу зробити. Я повинна благословити її сина Джона, що є неможливим. Тепер Гелен попросила пояснити мої слова. І я почала, як уміла, розказувати історію своїх страждань і принижень. Я розхвилювалася. Злісно і завзято я говорила те, що відчувала, не пом'якшуючи і не приховуючи нічого. Гелен терпляче слухала мене аж до самого кінця. Я сподівалася, що вона прокоментує почуття, але вона промовчала. «Ну, нетерпляче сказала я, невже місіс Рід не жорстока, непогана жінка? Певна річ, вона не була доброю до тебе. Розумієш, вона ненавиділа твою вдачу так само, як міс Скетчерт ненавидить мою. Але як детально ти пам'ятаєш усе, що вона зробила і сказала тобі? Здається, її несправедливість так глибоко запала тобі в серце. Я не така злопам'ятна, як ти. Невже б тобі не стало легше, якби ти просто забула її суворість разом зі всіма негативними почуттями, які вона в тебе викликає? Життя здається мені занадто коротким, аби марнувати його на те, щоб розпалювати в собі злість і згадувати всі образи, яких тобі заподіяли. Ми всі несемо і будемо нести тягар своїх провин аж доти, доки не настане слушний час. А я вірю, що він настане, і тоді ми зможемо звільнитися від цього тягара, і не тільки від нього, але й від своїх грішних тіл. І тоді разом з обтяжливою плоттю з нас спадуть ницість і гріх, і залишиться тільки духовна іскра, невидимий і ледь відчутний згусток світла і думок, такий чистий, як і тоді, коли Творець надихнув ним своє створіння. Звідки прийшли, туди й повернемось. Можливо, для того, щоб поспілкуватися з вищою силою, або вдосконалитись і з блідої людської душі перетворитися у святого Серафима. Але чи може душа навпаки деградувати і перетворитися у диявола? Ні, я не вірю в це. Я вірю в інше. Ніхто мене цьому не вчив, і я рідко про це говорю. Але ця віра дає мені радість, і я твердо дотримуюсь її. Бо вона дає надію не тільки мені, але й всім іншим. Я вірю, що вічність – це постійний спокій і відпочинок. Це привітна оселя, а не присталище страху і хаосу. Окрім того, завдяки цій вірі я можу відрізнити злочинця від злочину. Я можу щиро пробачити першому, тоді як відчуваю відразу до останнього. Завдяки цій вірі моє серце ніколи не прагне помсти, занепад ніколи не лякає мене, несправедливість ніколи не гнітить занадто важко. Я просто живу в спокою і чекаю свого кінця. Коли Гелен замовкла, її завжди трохи опущена голова схилила ще нижче. Я збагнула, що вона більше не хоче говорити зі мною, а радше занурилась у власні думки. Проте їй не дали багато часу на роздуми. Підійшла староста, висока непривітна дівчина, і вигукнула із сильним камберлендським акцентом. «Гелен Бернс, якщо ти зараз же не підведешся і не наведеш лад у своїй шухляді, а ще не поскладаєш на своєму столі, я скажу міс Скетчерд, щоб вона прийшла і сама з тобою побалакала». Гелен важко зітхнула, прокидаючись від своїх роздумів, і, підвівшись, почала виконувати наказ старости, нічого не відповівши і не заперечуючи. Розділ 7. Здавалося, що моя перша чверть у Ловоді тягнулася цілий вік. І був цей вік зовсім не золотий. Мені було важко звикнути до нових правил та призвичаїтись до нових обов'язків. Мені було набагато страшніше, що я можу не впоратись з цим, ніж я боялась фізичного покарання. Хоча це було дуже нелегко. Протягом січня, лютого і частини березня падав сильний сніг. Потім цей сніг танув. Дороги були в такому стані, що годі було думати про те, щоб кудись виїжджати. Отже, ми були повністю відгороджені від світу високими стінами саду, за винятком тих днів, коли ми ходили до церкви. Але, незважаючи на нашу ізольованість, ми все ж мусили проводити на свіжому повітрі по годині в день. Наш одяг не міг захистити від суворих морозів. Ми не мали чобіт, сніг потрапляв до черевиків і топився там. Наші руки, не одягнені в рукавички, німіли від холоду і репались так само, як і наші ноги. Я добре пам'ятаю, як пекли вечорами приморожені ноги і якою мукою було щоранку запихати в черевики розпухлі, задубілі, вкриті струпами пальці. Та мізерна їжа, яку нам пропонували, була огидною, а порції просто смішними. У нас був добрий апетит підростаючого підлітка, а того, що ми отримували, ледве вистачало для кволої, хворобливої дитини. Таке недостатнє харчування, що важко переносилося всіма ученицями, стало причиною того, що старші дівчата зловживали своїм становищем і за першої ліпшої нагоди за допомогою вмовлянь чи погроз забирали порції у молодших учениць. Не раз і не два я ділила дорогоцінний шматок сірого хліба між двома претендентками, А коли мені залишалась третина чашки кави, я жадібно випивала залишки, ковтаючи тихі сльози, що підступали мені до горла від лютого холоду. Холодної зимової пори неділі були найгіршими днями. Ми повинні були йти 2 милі до Броклбриджської церкви, де правив службу наш покровитель. Зі школи ми вирушали уже захололі, по дорозі замерзали ще дужче, а під час ранкової служби взагалі кам'яніли від холоду. Дорога була не близькою, тому щоб не повертатись назад на обід, між службами нам роздавали шматки холодного м'яса і хліб. Порції були такі ж скупі, як і щодня. По завершенні обідньої служби ми вирушали назад. Дорога, якою ми вертались, гола і горбата, зусібіч обдувалась пронизливими зимовими вітрами, які віяли з північних засніжених вершин і заледве не здирали шкіру з облич. Я пам'ятаю, як міс Темпл ішла легким, швидким кроком поряд із вервечкою знесилених дівчат, щільно загорнувшись у шотландський плащ, що тріпався від сильного вітру, і підбадьорювала нас словами, а також власним прикладом, просила не падати духом і йти далі, як мужні солдати. Інші вчительки, бідолахи, були самі настільки пригнічені, що й не намагалися підбадьорювати нас. Як ми тягнулись до світла і тепла від яскраво палаючого вогню, коли повертались в інтернат. Проте наймолодшим дівчаткам це було недоступно. Тільки-но ми заходили до класу, як біля кожного вогнища шикувалися по 2 ряди дорослих дівчат, а менші тупалися групками за їх спинами і, присівши навпочіпки, гріли свої обморожені тонкі рученята, замотуючи їх у фартухи. Невелика втіха приходила разом із підвечірком у вигляді подвійної порції хліба, цілого шматка замість половинки, до того ж змащеного тонким шаром масла. Цього щотижневого лакомства всі чекали з нетерпінням від неділі до неділі. Звичайно, нам доводилося віддавати половину цих ласощів, але я з задоволенням з'їдала те, що залишалося. У неділю ввечері ми зазвичай проказували на пам'ять катехизис 5, 6 та 7 глави з Євангелія від апостола Матвія, а також слухали довгу проповідь, яку нам читала міс Міллер. Судячи з того, як часто вона позіхала, вона була також утомленою і навіть не намагалася це приховати. Менші дівчатка, знесилені до краю, не витримували і засинали, падаючи додолу. Їх силою піднімали і змушували сидіти. Якщо ж вони засинали і надалі, від цього були ліки. Їх виштовхували на середину класу і примушували стояти там, аж поки не закінчиться проповідь. Іноді їхні коліна підкошувались, і дівчатка важко падали додолу. Тоді старости піднімали їх попід руки і підпирали високими стільцями. Я ще не згадувала про візит містера Броклгерста. Після мого приїзду до Ловуду його не було близько місяця. Очевидячки, він залишився у свого старого друга вікарія довше, ніж планував спочатку. Але це не дуже засмучувало мене, а навпаки, було полегшенням. Зайве нагадувати, що у мене були свої причини боятись його приїзду, але зрештою він приїхав. Якось по обіді, на той час я провела у Ловоді уже 3 тижні, я саме сиділа з грифельною дошечкою і намагалася розв'язати важкий прикладне ділення, коли мої очі відірвались від задачі та глянули у вікно, якась фігура щойно пройшла попри шибку. Я впізнала цю худорляву постать майже інстинктивно. А коли через 2 хвилини вся школа, включно з учителями, заметушилася і всі дружно підвелися, мені не потрібно було навіть дивитись, чию появу вони так вітають. Широко крокуючи, містер Броклгерст обійшов класну кімнату і зупинився біля міс Темпл, яка також підвелась. Я побачила ту саму чорну колону, яка стояла на килимку біля куменка і так несхвально дивилася на мене у Гейтсхеді. Я неохоче глянула на цей шедевр архітектури. Так, я не помилялась, це був ніхто, як містер Броклгерст. В туго застебнутому пальті він здавався ще вищим, худішим і ще суворішим, ніж зазвичай. Мене лякала його поява, і я мала на це свої причини. Я добре пам'ятала злі натяки місіс Рід щодо моєї поведінки й обіцянки містера Броклгерста розповісти міс Темпл та іншим учителькам про мою лиху вдачу. Я страшенно боялася, що він виконає свою обіцянку, і кожного дня, коли я чекала його появи, мене переповнював страх, що він може розповісти про мої минулі слова і вчинки щось таке, що затеврує мене як нечемну дитину назавжди. І ось ця мить настала. Він стояв поруч із міс Темпл і тихо промовляв їй щось на вухо. Я й не сумнівалася в тому, що він розповідає про мою підлу поведінку. Я з острахом дивилась на міс Темпл. Я очікувала, що будь-якої миті вона поверне до мене свої сповнені зневаги та презирства темні очі. Я намагалася дослухатися, про що вони шепчуться. А оскільки трапилось так, що я сиділа спереду, то вловила майже все, про що вони говорили. І те, що я почула, значною мірою заспокоїло мене. Я сподіваюся, міс Темпл, що ті нитки, які я придбав у Лоутоні, згодяться. Мені здається, що ними добре шити ситцеві сорочки. Я також підібрав до них голки. Можете переказати міс Сміт, що я забув записати голки для штопання, але їх пришлють кілька пачок наступного тижня. Також передайте їй, що ні в якому разі не повинна давати більше, ніж по одній голці кожній учениці. Коли вони мають більше, ніж одну, вони втрачають пильність і гублять їх. А, і ще одне, мем. Я б хотів, щоб краще доглядали за вовняними панчохами. Коли я був тут востаннє, то вийшов у сад і оглянув одяг, який сушився на мотузках. Багато панчіх були дуже недбало заштопані. Судячи з розміру дір, їх уже давно ніхто не зашивав. Промовивши це, він замовк. «Всі ваші веління будуть виконані, сер», – відповіла міс Темпл. «І ще одне, мем», – провадив далі він. «Праля сказала мені, що деякі дівчата беруть чисті комірці два рази на тиждень. Це занадто часто. Вони повинні отримувати не більше одного». «Гадаю, що зможу дати цьому пояснення, сер. Агнесу і Кетрін Джонстоун минулого четверга запросили на чай у Лоутон, і з цієї нагоди я дозволила їм одягнути нові комірці». Містер Броклгерст кивнув. «Ну, якщо це трапилось тільки раз, то нічого страшного. Але, будь ласка, нехай це не повторюється часто. Мене здивувала ще одна річ. Коли я переглядав рахунки разом з економкою, то помітив, що за останні півмісяця дівчатам двічі видавали другий сніданок, який складався з хліба та сиру. Як це могло трапитись? Я двічі переглянув інструкції, але там і не згадується про другий сніданок. Хто запровадив такі зміни і з чого дозволу?» «Це цілком на моїй відповідальності, сер», – відповіла міс Темпл. «Сніданок був так погано приготовлений, що учениці просто не подужали з'їсти його, і я не могла допустити, щоб вони залишалися голодними аж до обіду». «Так-так, хвилиночку, мадам. Ви знаєте, виховуючи цих дівчат, я не бажаю, щоб вони привикали до розкоші та привілеїв. Я хочу виростити їх витривалими, терплячими та самостійними. І якщо трапляється якась неприємність, наприклад, зіпсована страва, в яку чогось не додали або навпаки дали забагато, то це не дає приводу для того, щоб згладити цю прикрість і подавати взамін щось смачніше. Таким чином ви потураєте їм і тішите їхню плоть, а отже зводите на нівець усі мої старання і благородне призначення цього виховного закладу. Навпаки, кожна така ситуація повинна служити для того, щоб зміцнити дух учениць і навчити їх стійко зносити тимчасові незручності та прикрощі. Оскільки ми заговорили на цю тему, я, як і кожен мудрий наставник, хотів би виголосити проповідь і нагадати ученицям про те, як страждали перші християни, про тортури святих мучеників, про те, як тяжко було Сину Божому, але Він закликав своїх учнів взяти кожен свій хрест та йти за Ним. Про Його повчання, що людина живе не тільки самим хлібом, але й кожним словом, яке мовить Бог. Про Його божественну втіху. Блаженні є ті, хто терпить голод і спрагу за мене. Ось так, шановна, коли ви кладете в рот цих дітей хліб із сиром замість пригорілої каші, ви справді даєте поживу їхній грішній смертній плоті, але ви мало думаєте про те, якою голодною залишається їхня безсмертна душа. Містер Броклгерст знову зробив паузу. Вочевидь, на нього нахлинули занадто сильні почуття. Коли він тільки почав говорити, міс Темпл потупилась, але зараз вона дивилась прямо перед себе, і її обличчя, що від природи було білим як мармур, здавалось таким же холодним і кам'яним, особливо вуста. Вони були стиснені так міцно, що здавалось, їх міг розтулити тільки вправний зірець скульптора. Її суворе чоло також скам'яніло. Тим часом містер Броклгерст стояв біля коменка, заклавши руки за спину, і суворо оглядав клас та учениць. Раптом його око сіпнулось так, наче його засліпило або туди щось потрапило. І він заговорив набагато швидше, ніж до того. «Міс Темпл, що тут за дівчина з кучерявим волоссям? Руде кучеряве волосся, мем, повністю кучеряве». І простягнувши свою палицю, він тремтячою рукою вказав на порушницю. «Це Джулія Северн», – відповіла міс Темпл дуже тихо. «Джулія Северн, мем. І чому в неї чи в будь-кого іншого кучеряве волосся? Чому, на якій підставі вона нехтує принципами цього благородного навчального закладу так відверто? Тут, у цій релігійній, благодійній школі, вона дозволяє собі носити цілу кучму кучерявого волосся». «Волосся Джулії кучеряве від природи», – відповіла міс Темпл іще тихіше. «Від природи? Так, але ми не повинні пристосовуватись до природи. Я хочу, щоб ці дівчата були дітьми милосердя. Навіщо стільки кучерів? Я ще раз наполягаю на тому, щоб волосся зачісували просто, гладко і скромно. Міс Темпл, волосся цієї дівчини слід обстригти взагалі. Завтра я пришлю перукаря. Уважно огляньте всіх дівчат. Мені здається, тут є ще кілька патлатих. Ось та висока дівчина, наприклад. Накажіть їй повернутися. Скажіть усім ученицям першого класу, щоб вони підвелися і обернулися лицем до стіни». Міс Темпл витягнула носовичка і приклала до губ так, наче намагалася стерти мимовільну посмішку, яка ковзнула ними. Однак вона віддала наказ, і коли перший клас нарешті збагнув, що від нього вимагалося, всі вихованки зразу ж підкорились. Я трошки відхилилася назад через лавку і побачила реакцію дівчат. Їхні здивовані погляди і перекривлені чудернацькими гримасами обличчя. Шкода, що містер Броклгерст не міг їх побачити. Можливо, він би втямив, що змінити зовнішній вигляд – це не означає змінити душу. Він скрупульозно вивчав зворотний бік цих живих медалей протягом 5 хвилин – а потім голосно промовив, наче виносячи смертний вирок: «Негайно позрізати усі ці патли». Міс Темпл, здається, спробувала заперечити. «Мадам, – наполягав він, – я служу царю, чиє царство на небі, а не на землі. Моїм першим обов'язком є умертвити хтиву плоть цих дівчат, навчити їх одягатися скромно та стримано і в жодному разі не захоплюватися пишними уборами й зачісками. Кожна з цих молодих осіб має косу, і це свідчить про їхнє марнославство. Їх просто необхідно зістригти. Уявіть собі, скільки часу тратиться на те, щоб... Тут містера Броклгерста перебили. До кімнати зайшли три нові гості, цього разу жіночої статі. Їм варто було прийти трішки швидше і послухати лекцію про те, як слід одягатися, бо всі троє були одягнені просто розкішно – оксамит, шовк, хутро. Всі молодші, вродливі дівчата 16 і 17 років, мали сірі боброві капелюшки, останній писк моди, прикрашені страусовим пір'ям, а з-під цих делікатних головних уборів на плечі спадало густе, світле, старанно завите волосся. Старша пані була закутана в дорогу оксамитову шаль, оздоблену хутром горностая, а на голові красувалися штучні французькі локони. Ці леді були ніхто як місіс та дві міс Броклгерст. Міс Темпл шанобливо привіталася з ними і провела до почесних місць. Очевидячки, вони приїхали в одній кареті разом зі своїм високоповажним родичем і уважно вивчали стан спалень, поки він балакав з економкою, допитував пралю і читав мораль десектрисі. Тепер вони продовжували кидати різноманітні зауваження та докори на адресу міс Сміт, яка була відповідальна за стан білизни та дотримання порядку у спальнях. Але мені було ніколи слухати, про що вони там говорили. Мене цікавила інша розмова, яка повністю заволоділа моєю увагою. Дослухаючись до бесіди між містером Броклгерстом і міс Темпл, я все ж не забула подбати і про свою безпеку. Мені здавалося, що найкраще для мене буде залишатись непоміченою. До цього часу я сиділа за партою, низько схилившись над своєю грифельною дошечкою. Я вдавала, що переймаюся розв'язанням прикладу, дошечку, яку я тримала так, щоб затулити обличчя. Мене б і не помітили, якби та зрадлива дошечка якимось чином не вислизнула мені з рук і не впала на підлогу з жахливим тріском. Тепер на мене дивилися всі. Я знала, що все було скінчено. Я нахилилася, щоб підняти розламану навпіл дошечку і приготуватися до найгіршого. А воно не забарилося. «Легковажна дитина», – сказав містер Броклгерст і зразу ж додав. «Я бачу, що це новенько». І перш ніж я встигла перевести подих, продовжив. «Я мало не забув, що маю сказати кілька слів стосовно неї». Він заговорив голосніше. О, яким дзвінким здавався мені тоді його голос. «Нехай дівчинка, яка розбила дошечку, вийде вперед». Сама я б не змогла їй поворухнутись. Мене немов би паралізувало. Але дві старші дівчини, що сиділи обіруч мене, поставили мене на ноги і підштовхнули до страшного судді. Потім міс Темпл лагідно підвела мене до нього і заспокоїла, тихо прошепотівши. «Не бійся, Джейн, я бачила, що це трапилось ненавмисно. Тебе не каратимуть». Ці добрі, заспокійливі слова укололи мене в саме серце. «Ще одна хвилина, і вона зневажатиме мене як лицемірку», – подумала я. І у моїх жилах закипів гнів на рідів, Броклгерстів і компанію. Я була далеко не такою стриманою, як Гелен Бернс. «Принесіть оте крісло», – сказав містер Броклгерст, вказуючи на дуже високе крісло, з якого щойно підвелася староста. Крісло принесли. «Поставте дитину на нього». І хтось, не знаю хто саме, підсадив мене на крісло. Я була не в тому стані, щоб помічати такі дрібниці. Я усвідомлювала тільки, що мене підняли до рівня носа містера Броклгерста, що він стояв за крок від мене і що піді мною провалилися Довгі, жовто-гарячі, пурпурові, шовкові мантилії та хмаринки зі сріблястого пір'я. Містер Броклгерст наче грався зі словами. «Леді», – сказав він, повертаючись до своєї сім'ї, – «міс Темпл, учительки та учениці, чи всі ви бачите цю дівчинку?» «Звичайно, вони мене бачили. Я відчувала, що їхні очі обпікали мою шкіру, наче через запалювальне скло. Ви бачите, що вона ще зовсім маленька. Вона така, як і всі діти. Милостивий Бог наш дав їй таку саму оболонку, як і всім нам. Жодна потворна прикмета не виділяє її з-поміж інших. Хто б міг подумати, що сатана уже заволодів її душею і зробив своїм слугою? Мені сумно це казати, але так воно і є». Настала пауза. Я відчула, що мої нерви потроху заспокоюються, і зрозуміла, що Рубікон перейдено. Мені вже було не уникнути того суду. Залишалось єдине – пережити його. «Мої любі діточки», – пафосно провадив священник, що, здавалося, був вирізблений із чорного мармуру. «Це дуже сумно і неприємно, але я вважаю своїм обов'язком попередити вас, що ця дівчинка, яка могла б стати одним із ягнят Божого стада, є маленькою нечестивицею і вигнанкою. Стережіться її, ні в якому разі не наслідуйте її приклад, уникайте її компанії, не грайтеся з нею і навіть не говоріть до неї. А ви, вчителі, уважно стежте за нею, не зводьте з неї ока, добре зважуйте її слова, оцінюйте її вчинки, карайте її плоть, щоб урятувати її душу, якщо це ще й справді можливо, тому що у мене язик запиняється, коли я говорю це. Ця дівчинка, ця дитина, що народилася в християнській країні, гірша за будь-яку маленьку язичницю, яка молиться Брахмі і стає навколішки перед Джагернаутом. Ця дівчинка – брехуха. Всі мовчали хвилин 10, протягом яких я уже цілковито оволоділа своїми почуттями і спостерігала за тим, як усі жінки сімейства Броклгерст дістали носовички і почали підносити їх до очей. Старша леді жалісливо хитала головою, а дві молодші шепотіли. «Який жах!» – містер Броклгерст завершив. Я взнав це від її благодійниці, від набожної та милосердної леді, яка взяла її сироту до свого дому і ростила як власну дитину, і на чию доброту та щедрість це нечесне дитя відповіло такою невдячністю, що врешті-решт її прекрасна патронеса була змушена відлучити її від власних дітей, щоб ця дівчинка поганим прикладом не зачорнила їхні невинні душі. Зрештою, вона прислала її сюди для зцілення, так як стародавні євреї відсилали своїх хворих до каламутного озера Віфезди. Ось чому, вчительки, директрисо, я благаю вас, не допустіть, щоб ці лікувальні води оминули її. Виголосивши таку пишну промову, містер Броклгерст поправив верхнього гудзика на пальті, прошепотів щось до своєї сім'ї, яка зразу ж підвелася, вклонився міс Темпл, і потім ці величні постаті випливли з кімнати. Уже в дверях мій суддя повернувся і сказав: «Нехай постоїть ще з півгодини на кріслі, і нехай ніхто не сміє заговорити з нею аж до кінця дня». Ось так я стояла на стільці. Раніше мені здавалось, що я б не вистояла посеред кімнати на власних ногах, вмерла без сорому, а тепер я стояла на ганебному п'єдесталі, і це могли бачити всі. Мені не стає слів, щоб описати свої почуття в той момент, та коли вони переповнили мене до краю, здавивши горло, до крісла підійшла дівчинка. Проходячи повз, вона глянула на мене. Яке чудесне світло було в її очах, які незвичайні відчуття подарувало мені це світло, як мені полегшало. Так, наче мученик або герой, пройшовши повз раба чи приречену жертву, додав їй трохи сили. Я опанувала свою істерику, підняла голову і твердо стала на стільці. Гелен Бернс поставила кілька незначних запитань міс Сміт стосовно своєї роботи, отримала догану за надмірну цікавість і, повертаючись до свого місця, усміхнулася мені. Яка це була усмішка, я й досі її пам'ятаю. У ній світився розум, справжня відвага. Вона осяяла її тонкі риси, худе обличчя, запалі сірі очі, що Гелен стала схожою на янгола. Гелен Бернс носила на руці пов'язку нечупари. Приблизно годину тому я чула, як міс Скетчерт лаяла Гелен за те, що вона неохайно переписала завдання і сказала, що завтра вона сидітиме на воді та хлібі. Такою недосконалою є людська природа. І на сонці є плями, очі ж міс Скетчерт бачать тільки ці незначні дефекти, але не помічають, яким прекрасним є саме сонце. Розділ 8. Перш ніж минуло півгодини, годинник пробив п'яту. Заняття припинилися, і всі рушили до їдальні на чай. Нарешті я наважилася злізти зі стільця. У класі вже зовсім посутеніло. Я пішла в куток і сіла там на підлогу. Чари, які підтримували мене до цього моменту, розвіювались. Реакція не забарилася. Скоро, охоплена гіркою журбою, я впала на землю і голосно заридала. Зараз Гелен Бернс не було поруч. Ніщо не додавало мені сил. Залишена на самоті, я впала у розпач і щедро зрусила слізьми підлогу. Я хотіла стати кращою, зробити стільки добрих справ у Ловоді, завести багато друзів, завоювати повагу і прихильність. Дещо мені уже вдалося. Того таки ранку мене посадили у першому ряду серед найкращих учениць. Міс Міллер похвалила мене. Міс Темпл лагідно всміхнулась і пообіцяла, що навчить мене малювати і дозволить приступити до вивчення французької мови, якщо я й надалі робитиму значні успіхи у навчанні ще протягом 2 місяців. Зрештою, однокласниці ставились до мене доброзичливо і прийняли як рівну, ніхто мене не ображав. А тепер усе було втрачено, мене зруйнували і розтоптали. Чи зможу я коли-небудь очиститись від цієї ганьби? Ніколи, подумала я, і в той момент мені більше за все на світі захотілося померти. Коли я ось так схлипувала і невиразно бурмотіла, до мене хтось наблизився. Я подивилася вгору, біля мене була Гелен Бернс. У світлі догораючого полум'я я побачила, як вона перетинає довгий порожній клас. У руці вона несла мою каву і хліб. «Ну жбо, з'їж щось», – сказала вона. Але я відмовилась і від першого, і від другого. Мені здавалося, що я захлиснуся першою шкраплинкою або подивлюся найменшою крихтою. Гелен здивовано дивилася на мене. Я не могла приховати своє збудження, хоча й намагалась. Я продовжувала голосно схлипувати. Вона сіла на землю поруч, обхопила коліна руками, поклала на них голову і сиділа в такій позі, мовчазна, мов індіанець. Я заговорила першою. «Гелен, чому ти сидиш біля дівчинки, яку всі вважають брехухою?» «Ти впевнена, що всі, Джейн? Адже тільки 80 дівчат чули, як тебе обізвали, а в світі живуть мільйони. А що мені до тих мільйонів? Ті 80, кого я знаю, зневажають мене. Ти помиляєшся, Джейн. Можливо, взагалі ніхто з 80 учениць нашої школи не зневажає тебе, а багато хто з них і співчуває тобі. Як вони можуть співчувати мені після того, що наговорив містер Броклгерст? Містер Броклгерст не Бог. Він навіть невизначна людина, і мало хто в школі любить його. Він ніколи не намагався зробити щось для того, аби його полюбили. Якби він до тебе ставився добре, як до своєї улюблениці, ти б нажила собі тут ворогів, явних або прихованих. А зараз більшість дівчат співчувають тобі, але просто не хочуть цього показувати. Можливо, вчительки та учениці суворо дивитимуться на тебе перший день чи два, але насправді глибоко в серці вони бачать у тобі друга. А якщо ти продовжуватимеш гарно себе поводити, дуже скоро ці почуття проявлятимуться дедалі відвертіше. Крім того, Джейн, вона замовкла. «Продовжуй, Гелен», – сказала я, взявши її за руку. Вона почала розтирати мої пальці, щоб ті зігрілись, і повела далі. «І навіть якщо увесь світ ненавидить тебе і вважає злою дівчинкою, але твоя совість чиста, і ти сама не вважаєш себе винною, у тебе завжди будуть друзі». «Ні, я знаю, що повинна добре думати про себе, але цього недостатньо. Якщо інші не любитимуть мене, я радше помру, ніж житиму так. Я не знесу самотності і ненависті, Гелен. Ось, послухай, щоб завоювати твою прихильність, чи прихильність міс Темпл, чи чогось іншого, кого я по-справжньому люблю, я готова на все. Нехай мені зламають руку, нехай мене вдарить бик, нехай кінь залишить слід від копит на моїх грудях. Припини це негайно, Джейн. Ти надто сильно віриш у людську любов. Ти надто імпульсивна та вразлива. Коли Всевишній створював твою плоть і вдихав у тебе життя, він дав тобі щось більше, ніж твоє слабке тіло, чи тіло таких самих слабких людей. Окрім видимого світу й окрім людей, існує ще й світ невидимий, в якому живуть духи. Це світ навколо нас, тому що він усюди. А духи постійно спостерігають за нами, вони оберігають нас. І навіть якщо ми помираємо в муках ганебною смертю, і якщо зневага оточує нас з усіх сторін, а ненависть гнітить, і навіть коли янголи все це бачать, вони знають, що ми невинні. Якщо ми справді невинні, а я знаю, що коли містер Броклгерст виголошував ту пишну промову, він просто повторював слова місіс Рід: «Твої очі пристрасні, а твоє чоло ясне, це свідчить про щиру вдачу. Бог тільки чекає, коли наш дух відділиться від плоті, щоб сповна винагородити його. Тоді чому ми маємо тужити, якщо життя таке коротке, а смерть – це крок до щастя і раю?» Я мовчала. Гелен заспокоїла мене. Але крім спокою, вона навіяла на мене невимовний смуток. В її словах я відчувала скорботу, але не могла сказати, звідки вона. А коли, замовкнувши, Гелен задихала прискорено і кілька разів кашлянула, я миттю забула про своє горе, і мене охопила турбота про неї. Поклавши голову на плече Гелен, я обвила руками її талію. Вона притягнула мене до себе, і ось так ми сиділи мовчки. Ми просиділи недовго, бо до кімнати хтось зайшов. Вітер, що здійнявся на дворі, розігнав важкі хмари, і на небі з'явився місяць. Його світло проникло в кімнату крізь вікно і яскраво освітило нас, а також ту постать, що наближалась. Ми зразу ж упізнали міс Темпл. «Я шукала тебе, Джейн Ейр», – сказала вона. «Я хочу, щоб ти зайшла до моєї кімнати. Оскільки є Гелен Бернс тут, вона може піти з тобою». Ми підвелися і рушили за директрисою. Проминувши кілька заплутаних коридорів і піднявшись сходами нагору, ми нарешті опинилися в її кімнаті. Там горів великий коминок і було затишно. Міс Темпл наказала Гелен Бернс сісти на низеньке крісло біля коминка. Сама вона сіла в інше крісло і покликала мене до себе. «Ну що, все вже минулося?» – запитала вона, дивлячись на мене згори. «Ти уже виплакала свої гори?» «Боюсь, що я ніколи не зможу виплакати все». «Чому?» «Тому що мене обвинуватили несправедливо, і тепер ви, мем, та всі інші вважатимуть, що я зла. Ми думатимемо про тебе так, як ти себе поводитимеш, дитину. Продовжуй бути слухняною, і ми будемо тобою задоволені. Правда, міс Темпл? Так, сказала вона, пригорнувши мене. А тепер розкажи мені про ту жінку, яку містер Броклгерст назвав твоєю благодійницею. Її звуть місіс Рід, вона дружина мого дядька. Мій дядько помер, і я залишилася з нею. Хіба вона не прийняла тебе за власної згоди? Ні, мем, вона б ніколи не зробила цього. Але я неодноразово чула від слуг, перед смертю мій дядько взяв із неї слово, що вона виховуватиме мене. Так ось, Джейн, ти, мабуть, знаєш, а якщо ні, то я скажу тобі, що кожен, кого в чомусь обвинувачують, має право захищатися. Тебе звинуватили у брехні. Захисти себе, як можеш, переді мною. Розкажи мені все, що пам'ятаєш, але не прикрашай і не перебільшуй. У глибині серця я вирішила, що буду щирою і об'єктивною. І, помовчавши з хвилину, я зібралася з думками і розповіла їй усю історію свого невеселого дитинства. Виснажена надмірними емоціями, я говорила тихіше, ніж будь-коли раніше, як говорила на цю тему. Пам'ятаючи застереження Гелен не обурюватись і бути терплячою, я вкладала в свої слова набагато менше злості та гіркоти, ніж зазвичай. Моя розповідь, така стримана і поміркована, звучала правдоподібно. Я дедалі сильніше відчувала, що міс Темпл вірить кожному моєму слову. Розказуючи свою історію, я згадала про містера Лода, який приходив до мене після того припадку. Я не забула про жахливий епізод в червоній кімнаті. Я вірила, що певною мірою саме він допоможе розтопити кригу. Ніщо не змусить мене забути про нестерпні муки, які переповнили моє серце, коли місіс Рід відхилила моє прохання про помилування і вдруге замкнула мене в темній кімнаті з привидами. Я закінчила розповідь. Кілька хвилин міс Темпл мовчки розглядала мене, а потім сказала: «Я трохи знаю містера Лода, я напишу йому листа. Якщо він підтвердить твою розповідь, з тебе публічно будуть зняти всі обвинувачення. Для мене, Джейн, ти невинна уже зараз». Вона поцілувала мене, і все ще, не випускаючись обіймів, мені було так приємно стояти біля неї. Я з захопленням роздивлялась її обличчя, сукню, скромні прикраси, її високе біле чоло зі світлими колонами і сяючі темні очі. Звернулася до Гелен Бернс. «Як ти почуваєшся, Гелен? Ти сильно кашляла сьогодні?» «Ні, мем, не дуже сильно. А груди все ще болять? Мені уже трохи ліпше». Міс Темпл підвелася, взяла її руку і послухала пульс. Потім вона повернулась на місце. Коли міс Темпл сіла, я почула, як важко вона зітхнула. На кілька хвилин вона впала в глибоку задуму, а потім, отямившись, весело сказала: «Сьогодні ви мої гості, я повинна вас чимось пригостити». Вона подзвонила у дзвоник. «Барбаро», – сказала вона служниці, що прийшла, – «я ще не пила чаю сьогодні. Принеси тацю і постав іще дві чашки для цих молодих леді». Невдовзі Барбара принесла тацю, з якою радістю я дивилася на порцелянові чашки і різнокольоровий чайник, що стояли на маленькому круглому столику біля вогню. Який приємний аромат линові чаю та грінок. Однак, на моє превелике розчарування, я була дуже голодною. Грінок виявилося зовсім небагато. Це помітила і міс Темпл. «Барбаро», – сказала вона, – «чи не могла б ти принести ще трохи хліба і масла? Тут недостатньо для трьох». Барбара вийшла і дуже скоро повернулась. «Мадам, місіс Гарден каже, що послала вам звичайну порцію». Слід зауважити, що місіс Гарден була економкою, якій містер Броклгерст цілком довіряв. Вона вся була змайстрована із заліза та китового вуса. «Гаразд», – відповіла міс Темпл. «Дякую, Барбаро. Я думаю, що ми якось обійдемось. І коли служниця вийшла, вона всміхнулась і додала: на щастя, я можу ще дещо додати до цього скупого частування. Запросивши Гелен і мене до столу, вона поставила перед кожною з нас горнятко чаю і по одній чудесній, хоча й дуже тоненькій грінці. Потім вона підвелась, висунула шухляду і витягнула звідти пакунок, завивений у папір. Міс Темпл розгорнула його, і ми побачили великий смачний пиріг із кмином. «Я хотіла дати вам по шматку з собою», – сказала вона. «Та оскільки нам принесли так мало грінок, ми з'їмо його зараз». І вона почала краяти пиріг товстими скибками. Того вечора ми наче споживали нектар і амброзію. Міс Темпл з усмішкою спостерігала за тим, як ми поглинаємо їжу, запропоновану нею, і це також приносило їй невимовне задоволення. Зрештою, ми втамували голод. Чаювання закінчилось, і тацю забрали. Міс Темпл знову покликала нас до куменка, і ми посідали обабіч неї. Тепер вона балакала з Гелен. Для мене ж було великою честю стати свідком їхньої розмови. Міс Темпл завжди поводилась спокійно і врівноважено. Її обличчя світилось добротою і щирістю. Мова була правильною і вишуканою. Їй зовсім непритаманно була нестриманість, нетерплячість чи збудження. В ній було щось, що приносило задоволення тим, хто дивився на неї і слухав її. Сам її вигляд навіював пошану. Те саме відчувала і я, але Гелен Бернс мене просто вразила. Можливо, поживна вечеря, або яскраве вогнище, або присутність її улюбленої директриси, або, можливо, щось інше, щось унікальне, відоме лише їй самій, повернуло Гелен сили. Вона прокинулася, спалахнула. Я побачила, що її щоки, які до цього були блідими та безкровними, почервоніли. Очі засвітилися, вони стали трохи вологі та сяючі, і раптом здались мені ще красивішими, ніж очі міс Темпл. Краси їм додавав не гарний колір і не довгі вії, і навіть не тонкі брови, а гострий розум і жвавість, які світилися в них. Потім вона почала виливати душу. Вона говорила і говорила, і звідки вона те все знала? Чи може в 14-річної дівчинки бути така велика, сильна душа, з якої бив би струмінь такого чистого, довершеного і пристрасного красномовства? Такою я бачила Гелен того пам'ятного для мене вечора. Здавалося, що її душа поспішає прожити за короткий проміжок часу те, що інші проживають за все життя. Вони обговорювали речі, про які я навіть не чувала. Вони говорили про давні часи і народи, про далекі країни, про дива природи, досліджені та ті, про які ще тільки здогадуються. Вони говорили про книжки, як багато вони прочитали, якими знаннями володіли, як добре знали історію Франції та французьку літературу. Але найбільше мене вразило, коли міс Темпл запитала Гелен, чи вона хоч іноді згадує латинську мову, якої навчав її батько, і, взявши з полиці книжку, попросила її прочитати і дослівно перекласти сторінку з Вергілія. Гелен виконала прохання. Моє почуття поваги до неї поглиблювалося з кожним прочитаним рядочком. Щойно вона закінчила, дзвінок сповістив про сонний час. «Нічого не вдієш, ми мусили йти». Міс Темпл обняла нас двох і, пригортаючи до серця, сказала: «Нехай вас Бог благословить, діти мої». Гелен вона обнімала трохи довше, ніж мене, і відпустила з меншою охотою. Саме з Гелен не спустила вона ока, коли ми виходили. Через неї міс Темпл зітхнула так важко вдруге, через неї витерла сльозу зі щоки. Зайшовши у спальню, ми почули голос міс Скетчерт. Вона перевіряла наші шухляди. Вона щойно відчинила шухляду Гелен Бернс, і коли ми зайшли, на Гелен посипались різкі зауваження. Їй сказали, що завтра до її спини прищеплять півдюжини брудних речей, і вона ходитиме так цілий день. «Мої речі і справді були розкидані», – прошепотіла Гелен. «Я збиралась поскладати їх, але забула». Наступного ранку міс Кетчерт написала великими розбірливими літерами на шматку картону слово «Нечупара» і причепила його до високого, розумного і покірного чола Гелен. І вона носила його аж до вечора, терпляче, незворушно, розцінюючи, як заслужене покарання. Коли ввечері після уроків міс Кетчерт вийшла з кімнати, я підбігла до Гелен і зірвала ту кляту пов'язку з її чола і жбурнула у вогонь. Лють, на яку Гелен була просто нездатна, кипіла в мені з самого ранку, а по моїх щуках котились гарячі великі сльози, бо її тиха покірність завдавала мені невимовного болю. Десь за тиждень після описаних мною подій міс Темпл, яка написала листа містеру Лоду, отримала відповідь. Очевидячки, він підтвердив, що я говорила правду. Зібравши всю школу, міс Темпл оголосила, що звинувачення, висунуті проти Джейн Ейр, не підтвердились, і вона рада, що може їх привселюдно зняти з мене. Вчительки тиснули мені руку і цілували мене, а по класу пробіг шумок вдоволення. Так, звільнившись від обтяжливої ноші, я негайно взялася до роботи. Я вирішила прокладати собі шлях крізь усі труднощі. Я важко трудилась, і мій успіх не залишався непоміченим. Моя пам'ять, не надто добра від природи, покращилася завдяки практиці. Заняття зробили мій розум гостріший. За кілька тижнів мене перевели до наступного класу, а менше як за 2 місяці мені дозволили відвідувати уроки французької мови та малювання. В перший же день я вивчила 2 часи дієслова «бути» і намалювала свій перший будинок, чиї похилені стіни могли позмагатися хіба що з Пізанською баштою. Того вечора, лягаючи в ліжко, я забула зготувати в уяві гарячу смажену картоплю чи білий хліб зі свіжим молоком, за допомогою яких я зазвичай втамовувала свій голод перед сном. Того вечора я насидилася картинами, які вижалися мені в темноті. Всі вони були намальовані мною. Невеличкі будиночки і дерева, мальовничі камені та скелі, великі череди худоби, гарнесенькі метелики, що пурхають над нерозцвілими трояндами, птахи, які збирають стиглі ягоди, гніздо кропивінки з малесенькими білесенькими яєчками, обвите молодими пагінцями плюща. Також я думала над тим, чи зможу коли-небудь самотужки перекласти бодай одне маленьке французьке оповідання з тої книжечки, яку показала мені мадам П'єро того дня. Ці солодкі думки наситили мене, і я заснула. Правильно сказав Соломон: ліпша пожива яринна і при тому любов, аніж штучний віл та ненависть при тому. Зараз я б нізащо не проміняла Ловуд з усіма його нестатками на Гейсхед з усіма його розкошами. Розділ 9. Проте нестатки, а точніше злидні у Ловуді відчувались дедалі менше. Наближалася весна, вона уже майже настала. Люті зимові морози відступали, сніги танули, холодні пронизливі вітри вщухали. Мої нещасні ноги, потріскані та опухлі від лютих січневих морозів, почали видужувати й оживати від теплого, ніжного подиху квітня. Вночі та вранці уже не бувало такої низької, справді канадської температури, коли кров стигне в жилах. Тепер ми з більшою охотою йшли на прогулянку в сад. Іноді, в сонячні дні, нам було навіть приємно і весело. На почорнілих клумбах пробивалася зелень, яка з кожним днем ставала буйнішою і наштовхувала на думку про те, що вночі клумбами розгулювалася надія, а вранці залишалися все виразні сліди. З-під листочків пропивалися квіти, проліски, крокуси, ведмежі вушка і золотоокі братки. Кожного четверга по обіді, це було для нас майже свято, ми вирушали на прогулянку і з кожним разом знаходили все більше і більше квітів, які розпускалися вздовж дороги попід парканами. Я знайшла для себе ще одну розвагу – вивчати підперті обрієм краєвиди, які даленіли над високими зубчастими стінами, що оточували наш сад. Там благородні гірські вершини обрамляли величезну долину, зелену і тінисту. Неподалік дзюрчав веселий струмок. Його прозора вода жваво крутилася у вирі поміж темними каменями. Як відрізнявся цей краєвид від того, який я побачила вперше? Він простягався під сталево-сірим зимовим небом. Усе живе заціпеніло від морозу. Гори й долини були вкриті густим снігом. У ті дні з чорних верхів'їв, гнані сильними східними вітрами, на землю спадали холодні, мов смерть, тумани. Вони котилися по схилах і зливалися з морозеним туманом, що знімався над струмком. Той сам струмок здавався стрімким потоком, нестримним і каламутним. Він скажено мчав через ліс, а його дикий рев, до якого часто приєднувався шум пролитого дощу або завивання бурі, було чути далеко. А безлистий ліс на його берегах нагадував шерегу скелетів. Квітень перейшов у травень, спокійний, ясний і безхмарний. Блакитне небо, тепле сонячне проміння, м'який південно-західний вітерець – все це тішило наші душі, цілісінькі дні. Навколо все буяло і цвіло. Ловод розпустив довгі кучері. Він увесь зазеленів, заквітчався. В'язи, ясені та дуби обросли густими кронами. Лісові рослини рясно вкрили землю. Низинки густо заросли мохом. А з-під цих чудових рослин пробивалися дивні блідо-жовті промінчики. Я бачила, як у затемнених місцинках їхнє бліде сяєння проблискувало тьмяними розсипами. Я часто насолоджувалась цією красою вільно, сповна, коли за мною ніхто не стежив, майже на самоті. Ця несподівана свобода мала свою причину, і якраз настав час розповісти про неї. Хіба не чудовим видається те місце, яке я щойно описала, де високо до неба здіймаються пагорби і протікає струмок, де така прекрасна природа? Звичайно, що чудовим, та чи придатним до життя – це вже інше запитання. Та лісиста місцина, в якій розкинувся ловод, була колискою туманів і породжуваною ними зарази. З приходом весни в сирійський інтернат заповзла епідемія тифу. Вона легко поширювалась у переповнених класах і спальнях. І вже на початку травня школа перетворилася на шпиталь. Недоїдання та знехтувані застуди так виснажили учениць, що більшість із них заразилось. 45 із 80 дівчат злягли одночасно. Заняття відмінили, дисципліна пом'якшилася. Тим кільком, хто залишався здоровим, дозволяли робити майже все, що вони хотіли. Лікар наполягав на тому, щоб вони проводили якомога більше часу на дворі, що могло допомогти уникнути захворювання. Але й так ніхто не мав часу наглядати за нами. Увага міс Темпл була повністю прикута до пацієнтів. Вона жила в одній кімнаті з хворими і ніколи не залишала їх, хіба що для короткого нічного сну. Інші вчительки були також дуже заклопотані. Вони пакували речі та робили інші приготування для від'їзду тих дівчат, які, на щастя, мали друзів або родичів, що могли і хотіли забрати їх на деякий час із місця, де панувала пошесть. Багато з них були вже вражені хворобою і їхали додому помирати. Деякі помирали в школі. Їх хоронили тихо і швидко, без церемоній, щоб запобігти поширенню зарази. Дуже скоро хвороба стала постійним мешканцем Ловоду, а смерть – його частою гостею. Поки в стінах інтернату панував смуток і страх, поки його кімнати та коридори наповнювалися лікарняними запахами, запахами ліків, ароматичних свічок, які застосовували для викорювання смертоносних мікробів, на дворі панував ясний травень, безхмарне небо, яскраве сонце, яке освічувало лисі гори та чудові ліси. В саду також буяли квіти, мальви виростали заввишки з дерева, порозкривалися лілії, пишно позацвітали тюльпани і троянди. Краї маленьких клумб зарясніли рожевими гвоздиками та червоними маргаритками. Вранці та ввечері пахла шипшина, поширюючи аромат спецій та яблук. Та вся ця вишукана пишнота не цікавила більшість жителів Ловоду, хіба що іноді ми клали невеличкі букетики з трав і квітів на могилки наших померлих товаришок. Але я і решта дівчат, які залишалися здоровими, цілком насолоджувалися красою природи. Нас відпускали до лісу, і ми блукали там з ранку до вечора, як справжні цигани. Ми робили, що хотіли, ми йшли, куди хотіли. Наше життя стало набагато краще. Тепер містер Броклгерст та його сім'я оминали лов 10-ю дорогою. Ніхто не втручався в господарські справи. Зла економка поїхала геть, боячись підхопити інфекцію, а її заступниця, яка доти завідувала ловоцьким лазаретом, ще не звикла до наших строгих порядків і була значно щедрішою. Крім того, мало хто міг їсти, хворі їли мало, і тепер наші тарілки були щедро наповнені харчами. Коли не було часу, щоб приготувати обід, а таке траплялося часто, вона давала нам по величезному шматку пирога чи грубу скипку хліба з сиром, і ми брали це з собою в ліс, де кожна вибирала місце, яке їй було до вподоби, і там ми лисували нашим обідом. Моїм улюбленим місцем був плаский широкий камінь, білий і сухий, який стояв у самому центрі струмка, і до якого можна було дістатися тільки вбрід, і я йшла туди босоніж. Камінь був достатньо широким, щоб на нього могла сісти я і ще одна моя товаришка. На той час нею була Мері Енн Вілсон, розумна і спостережлива дівчина, з якою мені було приємно спілкуватися частково тому, що вона була дотепна і оригінальна, а частково через те, що я почувалася біля неї легко і невимушено. Вона була на кілька років старшою, знала більше за мене і могла розказати багато чого про те, що я хотіла почути. Завдяки їй я задовольняла свою цікавість. До моєї неосвіченості вона ставилася стримано, ніколи не спиняла мене і не повчала. Вона мала схильність до оповіді, а я до аналізу. Вона любила розказувати, а я розпитувати. Отже, ми добре ладнали й отримували задоволення від спілкування одна з одною, хоча, можливо, це не приносило нам великої користі. А де ж була в цей час Гелен Бернс? Чому я не проводила ці солодкі дні свободи разом із нею? Чи забула я про неї? Чи, може, стала такою зарозумілою, що мені набридла її приязнь? Звичайно, Мері Енн Вілсон не могла зрівнятися з моєю першою товаришкою. Вона просто розказувала мені цікаві історії і обмінювалася зі мною з всіма свіжими пікантними плітками, про які я хотіла почути. Коли ж я балакала з Гелен, вона вміла пробудити в мені, як і в будь-кому іншому, хто мав честь говорити з нею, цікавість до високих духовних матерій. Це була правда, читачу, і я це знала і відчувала. І хоча я була не ідеальною, з багатьма вадами і зовсім нечисленними чеснотами, все ж ніколи не втомлювалася від спілкування з Гелен Бернс. В моєму серці завжди жило почуття прихильності до неї, таке сильне, ніжне і шанобливе, як ні до кого іншого. А хіба могло воно бути інакше? Адже Гелен завжди і за будь-яких умов виявляла до мене таку тиху і щиру прихильність, що її не могли зруйнувати ні дрібні непорозуміння, ні навіть роздратування. Але зараз Гелен була хвора. Востаннє я бачила її кілька тижнів тому, а тепер навіть не уявляла, в якій вона кімнаті. Мені сказали, що вона лежить окремо від хворих на тиф, оскільки її вразив не тиф, а сухоти. Через свою необізнаність я вважала, що сухоти – це якась несерйозна хвороба, яку можуть вилікувати час і дбайливий догляд. За підтвердження цьому правило те, що раз або два в дуже теплі сонячні дні Гелен спускалася вниз і разом з міс Темпл йшла в сад. Дивно, але мені не дозволяли піти туди і поговорити з нею. Я бачила її крізь вікно класної кімнати, але невиразно. Гелен була щільно закутана в чисельний одяг і сиділа далеко на веранді. Одного червневого вечора Мері Енн і я затрималися в лісі допізна. Як завжди, ми відділилися від гурту і забрели далеко. Так далеко, що заблукали і не могли знайти дорогу назад. Довелося зазирнути в хатину, на яку ми натрапили, і питати дорогу в чоловіка та жінки, що там мешкали, і доглядали за стадом напівдиких свиней, які паслися в лісі. Коли ми втрапили додому, на небі уже зійшов місяць. Біля воріт, що вели в сад, ми побачили поні, яке належало лікареві. Мері Енн припустила, що комусь стало дуже зле, якщо за містером Бейтсом послали в такий пізній час. Вона зайшла до будинку, а я залишилась на дворі ще на кілька хвилин, щоб посадити на своїй клумбі кілька корінців, викопаних у лісі. Боялась, що вони зав'януть до ранку. Потім я ще трошки затрималась. Вже впала роса. Квіти пахли солодко. Вечір був приємним, спокійним, теплим. На заході червоніли останні промені сонця, що обіцяло ще один гарний сонячний день. На темному сході велично зійшов ясний місяць. Я помічала все це і насолоджувалась, як мала дитина. Аж раптом болісно усвідомила, як сумно зараз бути хворому, лежати в ліжку і чекати смерті щохвилини. Цей світ такий прекрасний, і як страшно, коли тебе забирають звідси, і ти йдеш не знати куди. І тоді, вперше, я спробувала осягнути своїм дитячим розумом все те, що знала про небеса і пекло. Вперше я відсахнулася і зайшла у безвихідь. І вперше, роззирнувшись довкола, я побачила величезну безодню. Мені здалося, що життя лише в одній точці, в тій, де я стою. Все решта видалось мені суцільною, безформною хмарою над безмежним проваллям. Я здригалась на саму думку про те, що можу оступитися і впасти в цей хаос. Все ще роздумуючи над цим, я почула, як рипнули вхідні двері. Вийшов містер Бейтс, а за ним доглядальниця. Вона провела його, і по тому, як він сів на коня і поїхав, вона збиралася замкнути двері, але я підбігла до неї. «Як почуває себе Гелен Бернс?» «Дуже погано», – такою була відповідь. «Містер Бейтс приїжджав до неї?» «Так». «А що він сказав?» «Він каже, що вона вже недовго буде з нами». Якби я почула цю фразу вчора, я б подумала, що її збираються відвезти додому в Нортумберленд. Я б і не запідозрила, що вона вмирає. Та зараз я це тямила чітко. Я усвідомила, що Гелен Бернс доживає останні дні в цьому світі, що скоро вона переміститься в царство духів, якщо тільки таке царство справді існує. Спочатку мене паралізував жах, потім страшне горе, а тоді палке бажання, просто необхідність побачити її, Я запитала, в якій кімнаті вона лежить. «Вона в кімнаті міс Темпл», – відповіла доглядальниця. «Можна мені піти туди і поговорити з нею?» «О, ні, ні в якому разі, дитину. Це суворо заборонено. А тобі вже час іти до будинку. Ти застудишся, якщо гулятимеш, коли впала роса». Доглядальниця зачинила парадні двері, і я зайшла через бічний вхід, який вів у класну кімнату. Я прийшла якраз вчасно. Була 9-та година, і міс Міллер кликала всіх дівчат у спальню. Приблизно за 2 години, десь біля 11-ї, я все ще не могла заснути. В кімнаті панувала ідеальна тиша. І я подумала, що всі мої товаришки міцно сплять. Я тихо встала, одягнула сукню поверх нічної сорочки і, вийшовши босоніж зі спальні в коридор, почала шукати кімнату міс Темпл. Вона містилася в іншому крилі будинку, але я знала, куди йти. Місяць на безхмарному небі світив яскраво, і його проміння проникнуло крізь шибки, освітлюючи коридор, тому відшукати кімнату міс Темпл було неважко. Коли я проходила повз кімнату, де лежали хворі на тиф, мене вразив запах камфори та паленого оцту, і я швидко проминула ці двері, боячись, що доглядальниця, яка сидить там усю ніч, може почути мої кроки. Я боялася, що мене викриють і відправлять назад, а я просто мусила побачити Гелен. Я мусила обняти її перш, ніж вона помре, поцілувати востаннє і востаннє обмінятися кількома фразами. Спустившись униз сходами, я перетнула довгий коридор на першому поверсі. Успішно і без найменшого шуму відчинила і зачинила 2 дверей і наблизилась до ще одних сходів. Цього разу я піднялася вгору, і якраз навпроти були двері, що вели в кімнату міс Темпл. Крізь замкову шпарину з-під дверей пробивалося світло. Довкола було дуже тихо. Наблизившись, я помітила, що двері трошки прочинені, можливо, для того, щоб впускати свіже повітря до кімнати хворої. Я не зволікала. Сповнена нетерпіння, моє серце і душа завмирали від болю. Я відчинила двері і заглянула всередину. Мої очі шукали Гелен і боялися побачити її уже мертвою. Недалеко від ліжка міс Темпл, напівзатулене білою завісою, стояло дитяче ліжко. Я побачила образ тіла під покривалом, проте лиця не було видно за завісою. Доглядальниця, з якою я говорила в саду, була також тут. Вона спала, сидячи на кріслі. На столі тьмяно горіла свічка. Міс Темпл не було видно. Пізніше я взнала, що її викликали в тифузну кімнату до дівчинки, яка марила. Я наблизилась, потім зупинилась збоку біля ліжечка. Моя рука лежала на завісі, але я воліла говорити крізь неї. Я боялась відсунути її і знайти там мертве тіло. «Гелен», – прошепотіла я, – «ти не спиш?» Вона заворушилася, сама відсунула завісу, і я побачила її обличчя, бліде, виснажене і зовсім спокійне. Її погляд не змінився, і я подумала, що все минеться. «Невже це Джейн?» – запитала вона своїм м'яким голосом. «Добре», – подумала я, – «вона не помре. Всі помиляються. Якби вона помирала, то не виглядала і не говорила б так спокійно». Я нахилилася і поцілувала її. Її чоло було крижаним, а щоки холодними і худими, так само, як руки і зап'ястки, але вона усміхалась так само щиро, як завжди. «Чому ти прийшла сюди, Джейн? Уже пізно. Я чула, як годинник пробив 11-ту незадовго до твого приходу». «Я прийшла, щоб побачити тебе, Гелен. Я чула, що ти дуже хвора, і я не могла заснути, не поговоривши з тобою». «Значить, ти хочеш попрощатись? Ти прийшла вчасно. Ти кудись збираєшся, Гелен? Ти їдеш додому?» «Так, я вирушаю у довгу мандрівку до мого останнього дому. «Ні-ні, Гелен!» – закричала я, вбита горем. Поки я боролася зі сльозами, які підступали до очей, у Гелен стався напад кашлю. Але попри все це, доглядальниця не прокинулася. Коли кашель минувся, Гелен лежала кілька хвилин виснажено, а потім прошепотіла: «Джейн, твої маленькі ніжки босі, лягай біля мене і вкрийся моїм покривалом». Я так і зробила, а Гелен обвила мене рукою, і я умостилась біля неї. Після тривалої мовчанки вона знову прошепотіла: «Я дуже щаслива, Джейн, і коли тобі скажуть, що я померла, ти також повинна радіти, а не сумувати, бо немає причини для суму. Одного дня ми всі помремо, а хвороба, яка забирає мене, зовсім не болюча. Вона забирає мої сили лагідно і повільно. Я зовсім спокійна. На цьому світі немає нікого, хто б надто жалкував за мною. У мене залишився тільки батько, але він одружився вдруге і не скучатиме за мною. Померши молодою, я уникну багатьох страждань. У мене немає особливих дарувань чи талантів, з якими можна прокласти собі дорогу в житті. У мене б нічого не вийшло». «Але куди ти підеш, Гелен? Ти бачиш це місце? Ти знаєш, де воно?» «Я вірю в Бога і сподіваюся, що йду до Нього». «А де є Бог? Хто такий Бог?» «Це той, хто створив мене і тебе, і він ніколи не зруйнує того, що він створив. Я без вагань покладаюсь на його силу і цілковито вірю в його доброту. Я рахую години і з нетерпінням чекаю, коли настане час іти до нього, відкрити його для себе». «Гелен, отже ти віриш у те, що існує таке місце, як небеса, і що після смерті наші душі потрапляють туди?» «Я вірю, що є майбутнє життя. Я вірю, що Бог добрий. І без найменшого сумніву я можу зректись своєї безсмертної душі заради Нього. Бог мій батько, Бог мій друг. Я люблю Його і вірю, бо Він також любить мене. А коли я помру, то побачу тебе знову. Ти потрапиш у те саме царство щастя, і тебе зустріне той самий могутній, всюди сущий батько. Можеш навіть не сумніватися, люба моя Джейн». У мене виникали нові і нові запитання, але цього разу лише у думках. Де те царство? Чи воно й справді існує? Я все міцніше обнімала Гелен. Вона здавалася мені ріднішою, ніж будь-коли. Я не хотіла її відпускати. Моє обличчя ховалося в згині її шиї. Раптом вона сказала дуже лагідно: «Мені так добре. Той останній напад кашлю трохи виснажив мене. Мені хочеться спати, але не йди від мене, Джейн. Мені б хотілося, щоб ти залишилась тут». «Я залишусь з тобою, Гелен. Ніхто не забере мене від тебе». «Тобі тепло, моя люба?» «Так. На добраніч, Джейн. На добраніч, Гелен». Вона поцілувала мене, а я її, і дуже скоро ми задрімали. Коли я прокинулася, був уже день. Мене розбудили незвичайні рухи. Я оглянулася і зрозуміла, що хтось обвив мене руками. Це була доглядальниця. Вона несла мене на руках назад у спальню. Мене не сварили за те, що я вилізла з ліжка. Всі були й так заклопотані. Ніхто не відповідав на мої чисельні запитання. Але за кілька днів я довідалась, що, повернувшись до своєї кімнати на світанку, міс Темпл побачила мене у ліжку. Я притулилась лицем до плеча Гелен Бернс і обнімала її за шию. Я спала, а Гелен була мертвою. Її могилка на Броклбриджському кладовищі. Протягом 15 років після смерті її могилку прикрашав лише малесенький горбочок, вкритий травою, але зараз там стоїть сіра мармурова плита, на якій викарбовано її ім'я та слово «Резуграм», що означає «воскресну». Розділ 10. До цього часу я описувала своє мізерне існування до найменших деталей. Першим 10 рокам свого життя я присвятила майже стільки ж розділів. Але я не збираюсь писати справжню автобіографію. Я хочу згадати тільки ті речі, які, на мою думку, можуть викликати інтерес. Ось чому я випускаю з уваги період тривалістю 8 років. Адже щоб описати події, які трапились за цей час, достатньо кількох рядків. По тому, як Тиф завершив свою місію і майже винищив Ловут, він поступово вщух. Але його наслідки, а особливо смертність, привернули до школи увагу громадськості. Було проведено різноманітні дослідження і встановлено походження зарази. Це привело до викриття різних фактів, які викликали хвилю публічного обурення. Шкідлива для здоров'я місцевість, якість, а також кількість їжі, яку ми споживали, солонувато-смердюча вода, що використовувалася для її приготування, скромний одяг вихованок, а також убогі кімнатки – все це випливало на поверхню. Таке викриття виявилося згубним для містера Броклгерста, але корисним для школи. Кілька заможних благодійників графства пожертвували кругленькі суми на побудову нового, зручнішого приміщення в кращому місці. Було введено нові правила, покращилась якість харчів та одягу. Всі шкільні фонди опинились у розпорядженні комісії. Хоча містер Броклгерст завдяки своїм статкам і родинним зв'язкам зумів втриматись і все ще посідав посаду скарбника, але ділив свої обов'язки з іншими, щедрішими та співчутливішими членами комісії. Свої обов'язки інспектора йому також довелося ділити з тими, хто міг поєднувати суворість із розважливістю, ощадність із добротою, непохитність зі співчуттям. Вдосконалена таким чином школа і справді стала корисним і благородним закладом. Після настання змін я провела в стінах інтернату ще 8 років, 6 із них як учениця і 2 як учителька. І повинна запевнити вас, що школа приносила чимало користі, а справи в ній йшли дуже добре. Протягом цих 8 років моє життя було одноманітним, але не таким уже й нещасливим, тому що воно протікало в русі. Я мала можливість здобути чудову освіту. Деякі з предметів мені дуже подобались. Також мною володіло палке бажання проявити себе в усьому. Для мене було неабиякою радістю отримувати похвали вчительок, особливо тих, кого я любила. Я повністю розкрила себе для можливостей, які мені пропонували. З часом я стала найкращою ученицею в старшому класі. Потім мені запропонували обійняти посаду вчительки, на якій я старанно попрацювала 2 роки, але зрештою зі мною відбулась якась зміна. Попри всі переміни, міс Темпл залишалася директрисою школи, і саме їй я завдячую найкращими роками свого життя. Її дружба і підтримка завжди були для мене втіхою. Вона стала мені матір'ю, вихователькою, а згодом хорошим другом. За деякий час вона одружилася і переїхала разом зі своїм чоловіком, священником, гарною людиною, майже вартою такої прекрасної дружини, в далеке графство, а отже була втрачена для мене назавжди. З того дня, коли вона поїхала, я вже не була такою, як раніше. Всі мої почуття зникли разом із нею. Всі спогади, що робили Ловут таким схожим на рідний дім, розвіялись. Я перейняла дещо з її вдачі та звичок. Мої думки стали гармонійнішими. Я навчилася краще керувати власними почуттями. Я звикла до виконання обов'язків і до порядку. Я була спокійна і вірила, що всім задоволена. В очах інших та й у власних також я здавалась дисциплінованою, стриманою людиною, але доля в особі містера Несміта розлучила мене з міс Темпл. Я бачила, як після весільної церемонії вона сіла у поштову карету у подорожньому вбранні. Я бачила, як карета виїхала на пагорб, а потім зникла на схилі. Тільки тоді я пішла до своєї кімнати і провела там більшу частину дня на самоті, оскільки в честь такої події в школі відмінили уроки. Дуже довго я ходила кімнатою туди-сюди. Я не могла думати ні про що, лише про свою втрату. Я міркувала над тим, що саме я втратила, і як його повернути. Та коли нарешті отямилась і побачила, що день змінився сутінками, то зробила для себе ще одне відкриття. Щойно я сильно змінилась. Мій розум відмовився від усього того, що перейняв від міс Темпл. Вірніше, вона сама забрала все те з собою. Забрала й ту атмосферу миру і спокою, якою я дихала в її присутності. Мені ж залишилася моя власна натура, і мене почали хвилювати мої колишні почуття. Не те, щоб у мене забрали підпору, а радше не було ніякого внутрішнього мотиву. Не те, щоб я хотіла заспокоїтися і не могла, а радше більше не було причин для спокою. Протягом кількох років я жила ловодом. Все, що мені було відомо, це його правила і порядки. А тепер я згадала, що зовні є справжній світ, і він дуже широкий, що безкрає море надії і страхів, радощів і турбот чекає на всіх, хто має сміливість зануритись в нього з головою, шукати справжнього життєвого досвіду поміж його хвиль. Я підійшла до вікна, відчинила його і визирнула на двір. Я побачила два крила будівлі, сад, околиці ловоду, а далі за пругом простягалися пагорби. Я проминула все, що було ближче, і зупинила погляд на далеких голубих вершинах. Як мені хотілося перелетіти через них. Все оточене тими горами і скелями було схоже на темницю, в якій мене ув'язнили. Я поглядом прослідкувала за білою дорогою, яка вилася навколо однієї з гір і зникла в ущелині. Як мені хотілося прослідкувати за нею далі. Мені згадалося, як я подорожувала тією дорогою в кареті. Я пам'ятала, як ми спускались з пагорба пізніми сутінками. З того часу, як я потрапила у ловут, здавалося, минула ціла вічність, а відтоді я ніколи його не покидала. Я проводила всі свої канікули в школі. Місіс Рід ніколи не забирала мене до Гейтсхеду. Так само ні вона, ні її сім'я ніколи не провідували мене. Ніхто не написав мені жодного листа, не прислав жодної вісточки із зовнішнього світу. Шкільні правила, шкільні обов'язки, шкільні звичаї та уявлення, ті самі голоси, обличчя і фрази, ті самі погляди, уподобання і упередження – це все, що мені було відомо про буття. Але тепер я відчувала, що цього було недостатньо. За один день я втомилася від 8 нудних років перебування тут. Я прагнула свободи. Я задихалась без свободи і вимолювала її у Господа. Але, здавалось, мою молитву розвіював легкий вітерець. Я відмовилася від недосяжних мрій і почала благати чогось меншого, переміни, якогось стимулу. Але і це прохання, здавалось, загубилось в просторі. Тоді вигукнула я відчайдушно: «Пошли мені нову роботу!» Задзвонив дзвоник. Він сповіщав, що вечерю подано, і кликав мене вниз. Я не змогла відновити розірваний ланцюжок моїх роздумів, аж поки не пішла спати. І навіть тоді вчителька, яка мешкала зі мною в одній кімнаті, не давала мені можливості продовжити свої роздуми і розважала мене порожніми балачками. Я всією душею бажала, щоб вона заснула. Здавалося, що варто мені було вернутись до думки, яка востаннє вертілась в моїй голові, коли я стояла біля вікна, як я зразу ж знайшла б спосіб полегшити собі життя. Міс Грайс нарешті захропла. Вона була гладкою валійкою, і гортанні звуки, які вона завжди видавала, нервували мене. Але сьогодні я страшенно зраділа, коли почула перші нотки тієї мелодії. Тепер мені ніхто не заважав. І мої думки швидко завертілися в голові. Нова робота. В цьому щось є. мовила я сама до себе. Я знаю, що це так, бо слово «робота» не звучить так солодко, як, скажімо, «свобода», «радість», «утіха». Вони справді звучать чудово, але це не більше, ніж просто звуки, пусті та швидкоплинні, і прислухатися до них – це ніщо, як пуста трата часу. Але робота – це вже інша справа. Кожен може працювати. Я працювала тут 8 років, а тепер усе, що мені необхідно, це працювати деінде. Невже з цього нічого не вийде? Хіба я хочу чогось надзвичайного? Певно, що ні. Треба тільки придумати, з чого краще почати, і тоді в мене все вийде. Я сіла в ліжку, наче хотіла пробудити свій мозок. Ніч була досить прохолодною, і я вкрила плечі хусткою, і знову почала напружено думати. Чого я хочу? Нового місця в новому домі, щоб мене оточували нові обличчя в нових обставинах. Я хотіла цього, бо хотіти чогось кращого було марно. Як люди знаходять нову роботу? Гадаю, вони звертаються до друзів. Але у мене немає друзів. Проте є багато інших людей, які також не мають друзів, і вони повинні дбати самі за себе, і ніхто їм не допомагає. Як же вони дають собі раду? Я не знала. Я не могла відповісти на це запитання. Але я наказала своєму розумові будь-що знайти відповідь. І швидко. Він працював дедалі швидше. Я відчувала, як кров пульсує в жилах і б'є в голову та скроні. Але близько години всі мої думки перебували в хаосі. У мене нічого не виходило. Вкрай збуджена цими марними зусиллями, я підвелася і почала ходити кімнатою. Потім розсунула завісу. На небі я помітила зірку чи дві. Тоді добряче змерзла і залізла знову до ліжка. Я впевнена, що поки мене не було, добра фея підкинула мені правильну відповідь на подушку. Тільки-но я прилягла, як мені зразу спало на думку. Ті, хто шукає роботу, дають оголошення в газету. Дай оголошення в «Ширський вісник». Але як? Я нічого не знаю про те, як давати оголошення. Відповідь була швидка і точна. Тобі слід надіслати текст оголошення і гроші, щоб оплатити послугу редактору вісника. Потім за першої ж нагоди віднести листа на Лоутонську пошту, зворотну адресу вказати наступним чином. Лоутонська пошта, Джейн Ейр до запитання. За тиждень по тому, як відправиш листа, можеш навідатись на пошту знову і взнати, чи не прийшла відповідь. Цей план я обдумала двічі, тричі, а може й більше разів, і обміркувавши кожну деталь, нарешті була задоволена і швидко заснула. Я прокинулася рано вранці, написала оголошення, запечатала конверт і підписала його ще до того, як продзвонив дзвоник, який сповіщав, що пора вставати. Оголошення було таким. Молода леді з досвідом викладача, хіба я не була вчителькою протягом 2 років, шукає роботу гувернантки в сім'ї з дітьми до 14 років. Я подумала, що оскільки мені щойно виповнилося 18, то якось не личить брати собі в учні дітей майже свого віку. Може навчити, окрім загальних шкільних предметів, французької мови, малювання та музики. В ті часи, мій любий читачу, такий скромний перелік предметів вважався досить широким. Адреса: Дж.Е., пошта, Лоутон, Ширське графство. Цей документ пролежав у моїй шухляді цілий день. А після чаю я попросила в нової директриси дозволу піти до Лоутона для того, щоб купити дещо для себе, а також для 2-3 моїх колег. Вона охоче дала дозвіл, і я пішла. До Лоутона треба було йти 2 милі, а вечір видався дощовим, проте дні були все ще довгими. Я зайшла в кілька крамниць, опустила листа в поштову скриньку і рушила додому. Падала злива, я промокла до нитки, але на серці в мене було легко і безхмарно. Тиждень тягнувся невимовно довго, але зрештою і він проминув, як і все на цьому світі. Одного приємного осіннього вечора я знову вирушила до Лоутону. До речі, дорога, якою я йшла, була дуже красивою. Вона пролягала вздовж невеличкої річечки і повторювала всі вигини її русла. Але того дня мені було не до краси. Я могла думати тільки про листи, які, можливо, чекають або не чекають на мене в містечку. Цього разу я відпросилася для того, щоб зняти мірку на черевики. Отже, спочатку я рушила до взуттєвої майстерні і, владнавшись всі справи, пішла чистою і спокійною вуличкою від майстерні до пошти. Там мене зустріла старша жінка в рогових окулярах на носі та чорних рукавичках. «Чи є листи для Дж.Е.?» – запитала я. Вона глянула на мене поверх окулярів, а потім відсунула шухляду і почала перебирати листи. Вона робила це так довго, що моя надія почала вмирати. Вона взяла один із конвертів, потім роздивлялась його ще за 5 хвилин і нарешті передала мені через віконечко, попередньо оглянувши мене недовірливим поглядом. Лист був адресований Дж.Е. «Тільки один?» – запитала я. «Так, більше немає», – сказала вона. Я поклала конверти до кишені і розвернулась. Я просто не змогла відкрити його там. Згідно з правилами, я повинна була повернутися до 8:00, а було вже 7:30. По поверненні додому на мене чекали різноманітні обов'язки. Я мала робити з дівчатами домашнє завдання. Потім була моя черга читати молитви, відвести учениць спати. А опісля я вечеряла з іншими вчительками. Навіть коли ми пішли спати, міс Грайс все ще не давала мені спокою. У нас залишився маленький огарок свічки у свічнику, і я боялася, що вона догорить швидше, ніж міс Грайс вгамується і засне. Але, на щастя, ситна вечеря розморила міс Грайс, і вона захропіла ще до того, як я встигла роздягнутися. Свічка все ще горіла. Я дістала свого листа. На конверті красувалася літера F. Я розпечатала конверт. Лист був досить коротким. Якщо Дж.Е., чиє оголошення опублікували минулого четверга в Ширському віснику, справді володіє всіма згаданими якостями, і якщо вона може надати відповідні характеристики та документи, що посвідчують рівень її знань, то їй може бути запропоновано місце виховательки 9-річної дівчинки. Винагорода складає 30 фунтів на рік. Дж.Е. просять надіслати рекомендації, вказати своє повне ім'я, місце проживання тощо на таку адресу. Місіс Фейерфакс, Тернфілд, неподалік Мілкота, Ширське графство. Я довго вивчала лист. Почерк був старомодним і нерозбірливим. Мені здавалося, що він належить літній жінці. Ця обставина трохи заспокоїла мене. В глибині душі я боялася, що, діючи ось так на свій страх і ризик, можу потрапити у халепу. І більше за все я хотіла знайти щось серйозне, пристойне й правильне. І я відчувала, що літня жінка може певним чином бути гарантією цього. Місіс Фейерфакс. Я уявляла її одягнутою в чорну сукню і вдовиний чепець, трохи старомодною, але чемною, зразок староанглійської добропристойності. Тернфілд. Безсумнівно, це була назва її маєтку, охайного, чистого. Я була в цьому впевнена, хоча й не могла уявити будівлі повністю. Мілкот, Ширське графство. Я намагалася уявити карту Англії. Так, я бачила його і графство, і місто. Графство було за 70 миль ближче до Лондона, ніж це Богом забуте місце, де я зараз перебувала. І це, безумовно, було перевагою. Я прагнула вирватися туди, де вирувало життя, а Мілкут був великим індустріальним містом, що лежало на берегах А. Без сумніву, він був достатньо шумним. Тим краще, принаймні це була цілковита переміна. Не те, щоб я радо малювала в уяві високі труби та хмари диму, проте, думала я, Тернфілд, мабуть, далеко від міста. Якраз у цей момент свічка догоріла і, блимнувши кілька разів, погасла. Завтрашнього дня слід рухатися далі. Тепер, якщо я хотіла здійснити свої плани, я не могла приховувати їх від інших. Попередньо домовившись із директрисою про зустріч під час обідньої перерви, я розповіла їй, що хочу влаштуватися на нове місце, де зарплатня вдвічі більше за ту, яку я отримую зараз. У Ловоді я отримувала тільки 15 фунтів на рік. Також я попросила її розповісти про моє рішення містеру Броклгерсту чи комусь із комісії для того, щоб мені видали рекомендації. Вона люб'язно погодилася виступити посередницею у цій справі. Наступного дня вона розповіла про все містеру Броклгерсту, на що він відповів, що слід написати місіс Рід і запитати її дозволу, оскільки саме вона є моєю опікункою. Листа було відправлено. Місіс Рід відповіла, що я можу чинити на власний розсуд, оскільки вона уже давно не втручається в мої справи. Цього листа уважно вивчили всі члени комісії, і нарешті, після всіх цих процедур, які здалися мені нескінченними, мені було дозволено влаштуватися на кращу роботу, якщо я знайду таку, і крім того, оскільки я показала себе у Ловоді як добра учениця та вчителька, мені пообіцяли видати рекомендації, а також свідоцтво про отримання освіти, підписане інспектором цього закладу. Я отримала це свідоцтво приблизно за місяць, відіслала копію місіс Фейерфакс і отримала відповідь. Вона писала, що її цілком задовольняють мої рекомендації і що я можу приступити до виконання обов'язків гувернантки в її домі рівно за 2 тижні. Я почала збиратись в дорогу, і 2 тижні проминули дуже швидко. У мене не було багато речей, просто достатньо, щоб задовольнити мої потреби. Я спакувала валізу в останній день, ту саму валізу, що я привезла з собою 8 років тому з Гейтсхеду. Валізу перев'язали і приклеїли на неї ярлик. За півгодини мав приїхати візник і відвести її до Лоутона, а я повинна була прийти до Лоутона пішки наступного ранку. Я почистила свою чорну подорожню сукню, приготувала капелюшок, рукавички і муфту. Потім іще раз оглянула всі шухляди, щоб востаннє переконатися, що нічого не забула. Мені нічого було робити. Я сіла і постаралася відпочити, але не могла. Хоча я й провела на ногах увесь день, мені все одно не сиділось. Я була занадто збудженою. Сьогодні ввечері закінчувався відтинок мого життя, а завтра вранці починався новий. Годі було сподіватися на спокійну ніч. Я й очей не столю, спостерігатиму за цим переходом. «Міс», – промовила покоївка, котра знайшла мене у вестибюлі, де я тинялася без діла. «Вас хтось шукає там унизу». «Звісно, це візник», – подумала я і побігла сходами вниз. Я саме йшла на кухню і проходила повз учительську кімнату, двері якої були напіввідчинені, коли хтось підбіг до мене. «Це вона, я впевнена, я б її будь-де впізнала», – вигукувала людина, котра спинила мене і вхопила за руку. Я глянула на неї. Переді мною стояла поважна жінка, одягнена як служниця, хоча все ще молода. Вона мала гарний вигляд. Її волосся було темним, а щоки рум'яними. «Ну ж, бо хто я така?» – запитала вона. Її голос і усмішка здавалися мені знайомими. «Я думаю, що ви забули мене, міс Джейн». За хвилинку я обнімала і палко цілувала її. Бесі, Бесі, Бесі – це було все, на що я спромоглася. Вона то плакала, то сміялася. Потім ми обоє зайшли до кімнати. Біля коменка стояв маленький трирічний хлопчик у шотландській курточці та штанцях. «Це мій маленький синочок», – зразу сказала Бесі. «Значить, ти одружилася, Бесі?» «Так, приблизно 5 років тому, з Робертом Лівеном, візником. Окрім Бобі, у мене є ще донечка. Я назвала її Джейн». «Ти більше не живеш у Гейтсхеді?» «Ми живемо у будиночку воротаря, бо старий пішов від нас». «А як там поживають усі решта? Розкажи мені все про них, Бесі, але спочатку присядь». «А ти, Бобі, ходи не сюди, до мене на коліна, не боїшся?» Але Бобі підсунувся ближче до матері. «Ви майже не виросли, міс Джейн, і зовсім не поправились», – вела далі місіс Лівен. «Мабуть, вам не солодко жилося в цій школі. Міс Еліза Рід на голову вище за вас, а міс Джорджіана вдвічі ширше». «Джорджіана красуня, чи не так, Бесі?» «О, вона дуже вродлива. Минулої зими вона поїхала в Лондон разом із матір'ю. Там усі захоплювалися нею, а один лорд навіть у неї закохався і хотів на ній оженитися, але його родина була проти. І що ви думаєте? Він і міс Джорджіана вирішили втекти, але їх викрили і завернули. А видала їх сама міс Еліза Рід, мабуть, із заздрощів. Тепер вони живуть із сестрою, як іде з собакою. Увесь час тільки те й роблять, що гризуться. А як там Джон Рід? О, в нього не все так добре, як хотіла б його мати. Він вступив до університету, але його звідти відрахували. Так, здається, це називається. А потім дядьки захотіли, щоб він був адвокатом, і послали його вчити право. Але він такий непотящий парубок, що з нього навряд чи щось вийде. Який він на вигляд? Він дуже високий, дехто називає його гарним, але я б цього не сказала, у нього занадто товсті губи. А місіс Рід? Місіс трохи погладшила на тілі і на обличчі, але мені здається, що вона увесь час хвилюється. Їй не подобається поведінка містера Джона. Він надто легко пускає гроші наліво і направо. Це вона прислала тебе сюди, Бесі? Ні, я сама. Я вже давно хотіла побачити вас, а коли почула, що від вас прийшов лист і що ви збираєтеся переїхати в інше місце, то вирішила, що ще раз гляну на вас, поки ви не заїхали занадто далеко. Боюсь, що ти розчаруєшся в мені, Бесі. Я мовила це, сміючись, але помітила, що погляд Бесі, хоча й був шанобливим, але аж ніяк не виказував захоплення. Ні, міс Джейн, не зовсім. Ви елегантна, ви справжня леді. Саме такою я й сподівалася вас побачити. Ви були далеко некрасивою дитиною. Я усміхнулася у відповідь на щиру репліку Бесі. Я відчувала, що це була правда. Проте не буду приховувати, що її слова мене трохи засмутили, адже у 18 років кожна дівчина хоче подобатись і болісно усвідомлювати, що в тебе неприваблива зовнішність. «Зате ви розумно», – докинула Бесі, втішаючи мене. «Що ви вмієте робити? Ви граєте на піаніно?» «Трохи». В кімнаті якраз стояло одне піаніно. Бесі підійшла і відкрила його, а потім попросила мене сісти і заграти для неї. Я зіграла вальс чи два, і вона була просто зачарована. «Жодна з панянок Рід не вміє грати так гарно», – сказала вона, зловтішаючись. «Я завжди казала, що ви перевершите їх у навчанні. Ви вмієте малювати?» «Ось там над коменком висить одна з моїх картин». Це був пейзаж, намальований акварелью. Цю картину я подарувала десектрисі на знак вдячності за її посередництво між мною і комісією. Картину оправили в раму і засклили. Вона просто чарівна, міс Джейн. Такої чудової картини не зміг би, мабуть, намалювати наш учитель, а про молодих міс я взагалі волію промовчати. Дуже вже далеко їм до вас. А ви вивчали французьку? Так, Бесі, я можу читати і говорити французькою. І ви вмієте шити і вишивати? Вмію. Ви справжня леді, міс Джейн. Я знала, що так буде. Ви завжди домагаєтеся свого, навіть без допомоги рідних. Є ще одна річ, про яку я б хотіла вас запитати. Чи чули ви коли-небудь щось про родичів по батькові? Ні, ніколи в житті. Ну, ви знаєте, пані завжди казала, що вони бідні та зовсім прості люди. Може, воно й так, але я вірю, що вони такі самі шляхетні, як і ріди. Одного дня, приблизно 7 років тому, до Гейтсхеду приїздив містер Ейр і хотів побачити вас. Пані сказала, що ви в школі за 50 миль звідси. Мені здалося, що він дуже розчарувався, але він не міг залишитись. Збирався пливти за кордон кораблем, який відчалював з Лондона за день чи два. Він виглядав як справжній джентльмен. Мені здається, це був брат вашого батька. В яку країну він їхав, Бесі? На острів за 1000 миль звідси. Туди, де роблять вино. Це розповів мені наш буфетник. Мадейра? Припустила я. Так, точно. Це саме те слово. Отже, він поїхав? Так, він не залишився надовго в будинку. Пані поводилася з ним дуже зверхньо, а потім називала його підлим торговцем. Міс Роберт вважає, що він торгує вином. Дуже на те схоже, відповіла я. Або, можливо, він службовець чи агент якоїсь виробничої фірми. Ми балакали про старі часи ще з годину, а потім Бесі була змушена залишити мене. Ми побачились протягом 2 хвилин наступного ранку в Лоутоні, поки я чекала на поштову карету. Нарешті ми розпрощалися біля дверей з гербом Броклгерстів, і кожна пішла своєю дорогою. Вона пішла до пагорба на зустріч візникові, який мав забрати її назад до Гейтсхеду, а я сіла в поштову карету, яка мала відвести мене до місця моєї нової роботи і нового життя в незнані простори Мілкота.